آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ نعت محبوبِ خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوبِ خدا سنتے سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے۔ جب کہ حاسد دل جلاتے، جب کہ حاسد دل جلاتے سٹے پٹاتے جائیں گے۔ آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا یا مصطفیٰ کی، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے۔ آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ چار جانب ہم دیے گھی کہ جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کہ جلاتے جائیں گے۔ گھر تو گھر سارے محلے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے۔ آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے، کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے۔ قافلوں میں ہم سفر، قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے۔ آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ کر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل، کر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل۔ مدنی انعامات پر، مدنی انعامات پر ہر دم بڑھاتے جائیں گے۔ آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے، آمدِ سرکار ہے۔ ہم ربیع النور میں جھلتے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھلتے ہرے لہرائیں گے۔ ساری گلیاں روشنی سے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے لاکھ شیطان غم کو روکے فضل رب سے تا ابد لاکھ شیطان غم کو روکے فضل رب سے تا ابد جشن آقا کی ولادت جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے ان کے دشمن مو پھلاتے ان کے دشمن مو پھلاتے بڑے مڑاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بھلا ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہیں کے جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گول تیرا وہ تمہاری گول تیرا جگ بگاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار بولو آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں قبر تک سرکار کی قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار بولو آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار بولو آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے حشر میں زیرے دیوائے حمد ہے عطار ہم حشر میں زیر دیوائے حمد ہے عطار ہم نعت سلطان مدینہ نعت سلطان مدینہ گل گناتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار بولو آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ذکر دم میں جب تک دم تک ذکر ان کا سناتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدید میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدید جان و دل تم پر فدا جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے آمینہ کے لال کا آمینہ کے لال کا آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی گا خوش آمدید. بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلوگر، بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلوگر. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید. مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ خوش آمدید. آمد نور خدا، آمد نور خدا صلی اللہ خوش آمدید. جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، ہر کوئی ہے کہہ رہا، ہر کوئی ہے کہہ رہا، ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی اللہ خوش آمدید. مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ خوش آمدید. آمد نور خدا، آمد نور خدا صلی اللہ خوش آمدید. محمد کی ہوئی آمنا کے گھر میں جب آمد، محمد کی ہوئی چار سوئے شور اٹھا، چار سوئے شور اٹھا، چار سوئے شور اٹھا سن سے اللہ خوش آمدید. مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ خوش آمدید. مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ خوش آمدید. نور والا آ گیا، دیکھو نور والا آ گیا، نور والا آ گیا صلی اللہ خوش آمدید. مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ خوش آمدید. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. مرحبا صد مرحبا، مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمنہ کے گھر میں آج خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمنہ کے گھر میں آج عائشہ اسقیا عائشہ اسقیا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید ہم غریبوں کے تو بس بارے ہنیانے ہو گئے ہم تمہارا مل گیا درد تمہارا مل گیا درد تمہارا مل گیا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلد بغل میٹھے میٹھے مصطفیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار ساختہ بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صدا صدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت محمد کا میلاد ہوتا رہے گا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادر رضوی دامت برکات نالیہ کا تحریر کر کا بہت ہی پیارا کلام ربیع الاول شریف کے حوالے سے تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں سنیں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی صلی علی الحبیب نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات

رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا ذرا چھو کے بولو میرے سرکار کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد میرے سرکار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مبارک رو حلیم صادق تجھ کو مبارک عالم کا سرور آنے والا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شاہ کوثر آنے والا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو دیکھو بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرور کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، آقا عطار کی آمد، آقا عطار کی آمد، آقا عطار کی آمد، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا، دے دے ہمارا حصہ، صبح شب ولادت، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، عید میلاد نبی ہے، دل برا مسرور ہے، عید میلاد نبی ہے، دل برا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ، ربیع نور ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، چار جانب روشن ہے سب سما ہے نور نور، چار جانب روشن، چار جانب روشن، چار جانب روشن ہے سب سما ہے نور نور، حق میں پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، دیکھو اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، آیا نور والا، نور والا آیا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، نور والے روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے نور والے نور والے بھی پیار ہے چہرہ اندھ پر پیا گیا چاند بھی سر سایا ہے اللہ اللہ اتر کر تھک میرا ہسے جن کو شاہ بلوایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ لے کرتا تو بادشاہ سر دے دیا یا نور کا لے کرتا تو بادشاہ ہر بھلا پور ہے پور والے اب اتارا اس پورا والے اب اتارا اس پورا Oh, روشنی اندھیرا چھایا ہے روشنی اندھیرا چھایا ہے تو نہیں یار صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے اس وقت اجتماع میلاد کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، کچھ دیر پہلے اعلان ہوا تھا کہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب جو اس وقت امیر اہل سنت کے فرمان پر بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر میں ہیں، وہاں سے انہوں نے پیغام دیا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے لیے بریڈ فورڈ میں جگہ خرید لی گئی ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور دنیا بھر میں جو جو عاشقان رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص ہمارے یو کے ناظرین، ہماری وہ اس جگہ کے منظر بھی دیکھیں اور اس میں ہمارے رکن شورا نے جو امیر علیہ سنت سے دعاؤں کے لیے عرض کیا تو وہ بھی باتیں سنتے ہیں اور پھر اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آپ دعا کر دیں یا مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بھی بنیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص یو کے اسلامی بھائیوں کو یہ ترغیب دلا دیں کہ یہ عظیم و شان مدنی مرکز بننے جا رہا ہے فیضان مدینہ، اس میں یہ ضرور تعاون کریں۔ باپا ایک اور عرض یہ ہے کہ یہاں شدید برف باری بھی ہو رہی ہے، آج انشاءاللہ بڑی رات یہاں بھی ہے، تو آپ دعا بھی کیجئے کہ خیر و عافیت سے اجتماع بھی ہو، جلوس بھی ہو۔ اور ایک اور دعا باپا، آج بڑی رات یقیناً آپ پر رحمتوں کا، ہمارا حسن ظن ہے اللہ کی رحمتوں کا خوب نزول ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب عنایتیں آپ پر ہوں گی، تو ہم بریڈ فوڈ والوں کو، یو کے والوں کو بھی اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تقریباً 6.9 سات ایکڑ جگہ ہے اور اس میں 13 بلڈنگیں ہیں، اور جیسا کہ رکن شورا نے فرمایا کہ یہاں جامعہ بھی، مدرسہ بھی، مدنی چینل کے اسٹوڈیو بھی بنیں گے، تو اس کی جو مالیت ہے تقریباً 11.5 لاکھ پاؤنڈ، جس کی پاکستانی رقم تقریباً 16 کروڑ روپے بنتی ہے، اور 2 ماہ میں اس کی پیمنٹ بھی ہوگی۔ تو وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کا بالخصوص یو کے سے تعلق ہے، تو دیکھیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے بھرپور اپنا مدنی ذہن بنائیں اور اس میں دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیوں بار دل پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آیا، عدد خط کو مارا کی تاریخ جب یار آئے، صحابِ رحمتِ باری ہے باری تاریخ، صحابِ رحمتِ باری ہے باری تاریخ، تاریخ اگروں کے دل کو کٹاری ہے بارے تاری اگروں کے دل کو کٹاری بہاری ہے باری تاری بہار پس لے بہاری ہے باری تاری ہزار عید ہو کے لہج سے تیری باری ہے باری تاری دلوں کے میل دھوئے کل کل کھلے سرور ملے دلوں کے میل دھوئے کل کل کھلے سرور ملے دلوں عجیب چشم مار جاری ہے باری تاری عجیب چشم مار جاری ہے باری تاری خدا کے فضل سے ایمان میں فضل سے ایمان میں ہم پورے خدا کے فضل سے ایمان میں ہم پورے اپنی روح خوشی کی بات اس سے شفا اس ہے ہزار قید سے بھاری ہے باری تاری ہزار قید سے بھاری ہے باری تاری شسو کے گلام کے دل دیے ہمیں شسو سے سناری ہے باری تاری چلے جو تجھے سے سناری ہے باری تاری حسن دلا درد سرکار سے ہوا روشن چشمہ جاری ہے باروی تاری صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمام اسلام بھائی مل کر پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے جل پہ مدنی پینے والے مجھے در پہ بلبلا مدنی مدینے والے میں عشق بھی سمانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنے والی میری آنے والی نصیب سے اب تیرے عشق کی میں مجلے مریض مر رہا دے تیرے ہاتھ میں شفا دے طبیب مریض مر رہا دے ہاتھ میں شفا دے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ جیسے تجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفلِ مدینہ سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی مدنی حلیہ اکثر نظرے حیا سے نظرے انشاءاللہ ایک چپ پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روان غلام ہو اور ہو آنا جانا لگی گواہی اختتام ہو پڑی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ آئے ہیں حضور آئے حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے حضور آئے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پرچم لہرا کر مرحبا آقا کی سردار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا سچے چے آمد مرحبا اچھے چے آمد مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں چل کر دب بجاتی تھی جناب پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نہ جار کر عالی گھرانے کی خوشی سے آمنا کے لال کر تشریف لانے کی آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے بول نور والا آیا ہے ہاں نور والا آیا ہے ہاں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں آیا حضور آئے ہیں سرکار کی آمد حضور کی آمد اور اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد حضور آئے ہیں بولو آئے ہیں حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور دور والے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے آئے ہیں حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں قبر میں آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں مرحبا آئے ہیں حضور آئے ہیں سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد چاچا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا چاچا مرحبا آئے حضور آئے بولو آئے حضور سرکار کی آمد دلدار کی آمد نبی کی آمد امی کی آمد ابل کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد مضمون کی آمد حضور کی آمد حقی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد عرشی کی آمد سلمان کی آمد اکبر کی آمد رابر کی آمد افسر کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں سب سے جاؤں ماری جاؤں مت آ جائے میں سب سے جاؤں باری جاؤں موت مت آ جائے اس طرف بھی اس طرف ہر طرف نور گے اس طرف بھی اس طرف ہر طرف نور گے ہاں اس طرف بھی اس طرف ہر طرف نور گے آ گیا کہ نور والا نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ جائے سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ جائے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن چاند بھی شرمایا گیا ہاں چاند بھی شرمایا گیا سر چاند بھی شرمایا گیا سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے خوشیاں منا رہے ہیں لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے صدقے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف کی نور گے اس طرف بھی ہر طرف کی نور گے ہاں اس طرف بھی اس طرف ہر طرف کی نور گے آ گیا ہے نور والا نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے چاند کی چوچی ربیع النور کی آئی خبر ہاں چاند کی چوچی ربیع النور کی خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے سب سے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے سر سر جگ جگایا لایا گے نور میں نہلایا گیا نور میں نہلایا گیا سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا

جنب شیطان ہے اور نفس ہی ستوار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے بار ہے ہر گناہ سجدے کیا ہے ہر گناہ سجدے کیا ہے اسی کبھی اقرار ہے ہر گناہ سجدے ہے اس کبھی اقرار ہے مغفرت فرما الہی سب کی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے سن مغفرت مغفرت فرمائی الٰہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فرمائی الٰہی تو بڑا غفار ہے خواب میں بھی سنسیرا کبھی دیکھا نہ تھا جمال مصطفی یا رسول اللہ قبر روشن دیجئے ساتھ بے شک آپ کی تو منبعِ انوار آپ کی تو منبعِ انوار ہے مغفرت فرمائی الٰہی تو بڑا غفار ہے تو نے دنیا ستار ہے حشر میں بھی لاج رکھ لے نا کہ تو ستار ہے مغفرت فرمائی الٰہی بڑا حاضری کاش ہو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری مولا کاش ہو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری میں یہ خبر آئے قتل میں مر گیا عطار ہے مغفرت فرما الٰہی تو بڑا غفار ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میٹھے میٹھے سائیں بھائیو سحری کا وقفہ ہے, سحری کا وقفہ ہے, سحری کا وقفہ ہے, ابھی سحری کا وقفہ ہے. جن کو سحری روزہ رکھنا ہے سحری کر لیجئے اور روزہ رکھیے, کوشش کیجئے کہ کل کا روزہ ہو, اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے اس کے لیے بھی لنگر میلاد کی اجازت ہے انشاءاللہ عزوجل. 5 بجے پھر صبح 12 کے استقبال کے سلسلے میں اجتماع میلاد کا بقیہ حصہ جو ہے وہ شروع ہوگا. 5 بجے انشاءاللہ صبح 12 کا استقبال, صبح 12 کے استقبال کا سلسلہ شروع ہوگا. کم و بیش 5 بجے انشاءاللہ صبح 12 کے استقبال کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ عزوجل.